یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا سوڑا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدا روے تیرا سو منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون بادیے دو جہاں، منتشر شہِ محترم، شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائے اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم، ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم، شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، تیری یادوں سے معمور سینا رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشمِ نم، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشمِ نم، شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، کس کو جا کر کہے تاجدارِ حرم ہے